Ach, o tych multirabatach Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Przed sądem stanął Łukasz Żak, mężczyzna oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Projekt przepisów ułatwiających rozwody blokowany przez PSL. Ludowcy tłumaczą, że nie poprą zmian uderzających w małżeństwa. Klamka zapadła, centra integracji cudzoziemców nie powstaną w Łódzkiem. Zakończył się pierwszy dzień procesu Łukasza Żaka, oskarżanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. We wrześniu ubiegłego roku kierowany przez niego samochód uderzył w tył auta, którym jechała czteroosobowa rodzina. Jedna osoba zginęła. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka odczytała akt oskarżenia Łukasza Żaka. Znajdując się w stanie nietrzeźwości, znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość i spowodował nieumyślnie wypadek skutkujący zgonem pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. W dalszej części była też mowa o kierowaniu mimo sześciokrotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, o nieudzieleniu pomocy pokrzywdzonym, o ucieczce z miejsca wypadku i działaniu w warunkach recydywy. Łukasz Żak wyraził skruchę. Chciałbym też z całego serca przeprosić rodzinę pana Rafała. Chciałbym z całego serca przeprosić rodzinę. W szczególności dzieci. Mężczyzna przyznał się częściowo do winy, do tego, że prowadził auto i przekroczył prędkość. Grozi mu kara 30 lat pozbawienia wolności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. PSL blokuje szybsze rozwody. Zmiany miałyby nastąpić w ramach zapowiadanej przez rząd deregulacji. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz inne ministerstwa zarządzane przez ludowców nie godzą się jednak na to, aby w wyjątkowych przypadkach ułatwić procedurę rozwodu. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreśla, że propozycja może osłabić instytucje małżeństwa i pogłębić problemy demograficzne. My uważamy, że powinno rodzić się jak najwięcej dzieci. Natomiast taki element, który pozwala na takie bardzo łatwe rozwodzenie się, bo tak naprawdę to nie przed sądem, tylko przed pracownikiem cywilnym, czyli urzędu cywilnego, to powoduje, że małżeństwa w pierwszym roku nie będą chciały mieć dzieci. Proszę zauważyć, ile w tej chwili jest młodych ludzi, którzy w ogóle nie decydują się na dzieci. To jest po prostu coś, co spowoduje, że za 30 lat będzie nas 10 milionów mniej. Proponowana nowelizacja zakłada, że w określonych przypadkach będzie można rozwiązać małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie na drodze sądowej. Aby to zrobić, trzeba byłoby spełnić określone warunki. Małżonkowie między innymi nie mogą mieć wspólnych małoletnich dzieci, muszą mieć co najmniej roczny staż związku i muszą się zgodzić na ułatwiony tryb rozwodu. Nie będzie centrów integracji cudzoziemców w Łódzkiem. Trwające od miesięcy dyskusje zakończył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Krzysztof Barański. Analiza dotychczasowych projektów, które obsługiwują emigrację, pokazała się, że te zadania, które są realizowane na podstawie centrów i ośrodków, które powstały w latach minionych, po prostu są wystarczające, dlatego nie powstaną centra integracji cudzoziemców w województwie łódzkim. Początkowo planowano utworzenie w Łódzkiem 5 takich centrów, po jednym w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz 2 w Łodzi. Te plany budziły kontrowersje i protesty, zwłaszcza w Piotrkowie, gdzie podczas sesji Rady Miasta dochodziło do burzliwych dyskusji oraz awantur. Strategia migracyjna zakłada utworzenie niemal 50 centrów integracji cudzoziemców w różnych regionach Polski. Miałyby one pomagać w integracji imigrantów w polskim społeczeństwie. Jest raport po wielkim hiszpańskim blackoucie. Sieć nie wytrzymała skoku napięcia, co wywołało ogólnokrajową awarię prądu z końca kwietnia. Brzmi jeden z wniosków po kontroli. Narodowy operator miał błędnie ocenić sytuację i nie przygotował się na zwiększone obciążenie. Kiedy reakcja łańcuchowa się rozpoczęła, nie dało się jej powstrzymać. Podkreślam, istniały możliwości przyjęcia energii i kontroli napięcia. Zaprogramowane do tego automatyczne systemy niwelują objawy, nie przyczynę. Przyczyną były niewystarczające wówczas możliwości regulowania napięcia. Oceniła minister energii Hiszpanii Sara Agesen. Śledztwo wykazało również, że na awarię prądu, która dotknęła Hiszpanię, Portugalię, Andorę i południe Francji, nie wpłynął żaden cyberatak ani innego rodzaju obca ingerencja. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 53%. Zdecydowaną większość z tego zapewniają elektrownie słoneczne. Jakość powietrza jest umiarkowana w Skarżysku Kamiennej, a bardzo dobra w Malborku. W pozostałej części kraju jest dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18 to jest Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Nasze florecistki wrócą z Genui rozczarowane. Hanna Łyczbińska, Karolina Żurawska i Martyny Jelińska oraz Synoracka w turnieju drużynowym Mistrzostw Europy najpierw jednym trafieniem pokonały Ukrainki, potem czterema przegrały z Francuzkami w półfinale, a w meczu o brązowe medale stanęły naprzeciw Hiszpanek i były faworytkami. Niestety przegrały to starcie i to bardzo wysoko, 30-45, kończąc zawody na czwartym miejscu. O żadnym rozczarowaniu nie chcą słyszeć kibice Legii Warszawy. Piłkarze stołecznej jedenastki wylosowali w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy FK Akto B egzotycznego rywala z Kazachstanu. Były znakomity napastnik zdobywców Pucharu Polski Marek Saganowski dmucha na zimne. Trzeba być przygotowanym na 100%, żeby Liga Europy za szybko nie uciekła. Wiadomo, że ten pierwszy mecz fajnie, że gram w Warszawie, natomiast później trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jednak wyjazd do Kazachstanu 3000 kilometrów to nie będzie łatwa potyczka. Jak słyszeliśmy, pierwszy mecz tej rywalizacji zaplanowano w Warszawie na 10 lipca, rewanż w Kazachstanie tydzień później. Magda Linette gra dalej w tenisowym turnieju na trawiastych kortach w Nottingham. W pierwszej rundzie 6-3, 6-4 pokonała Filipinkę Aleksandrę Iale. Tę samą, dla której dotychczasowym największym sukcesem było zwycięstwo z Igą Świątek sprzed kilku miesięcy na turnieju w Miami. W Nowym Jorku, jak wiadomo, co roku odbywa się ostatni turniej wielkoszlemowy i w tegorocznym US Open dojdzie do absolutnej rewolucji w grze mieszanej. Do tej pory grali tu głównie specjaliści od debla. Teraz zdominują rozgrywki największe gwiazdy dyscypliny. Magnesem skróconego do 2 dni turnieju i to przed startem gier singlowych są oczywiście pieniądze. Zwycięski duet zgarnie, uwaga, okrągły $1 000 000. Do tej pory nagroda była 5-krotnie niższa. Do rzeczy, wspomniana Iga Świątek wystąpi w parze z Norwegiem Kasperem Rudem. To nas interesuje najbardziej. Globalnie także to, że Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, a zjawiskowy Hiszpan Carlos Alcaraz z Brytyjką Emmą Raducanu. Co ciekawe, sety będą rozgrywane do 4 wygranych gemów. W przypadku remisu po 1 o zwycięstwie w meczu zdecyduje tiebreak. Zapowiada się to naprawdę arcyciekawie. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Amerykanin Quinn Simmons wygrał 3. etap kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Drugi był doskonale znany kibicom 2 kółek, Portugalczyk João Almeida. 3. miejsce zajął Brytyjczyk Oscar Only. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje 4. dziś Francuz Romain Grégoire. Jutro nad morzem około 17 stopni, 23 stopnie w rejonach podgórskich, przeważnie jednak około 25. Na południu Polski nawet 28 stopni. Północna połowa Polski będzie z przelotnym deszczem, na Mazurach i Podlasiu może zagrzmieć. To jutro, a czwartek jak? Miejscami deszcz, no i chłodniej. Od 16 na wybrzeżu, przez 21 stopni w centrum i na zachodzie do 24 na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:08. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. A Państwo dzwonią w sprawie jazdy na gapę. Moją przedmówczynię jeszcze bardziej zaskoczy, bo my jeszcze w latach 80., jak jeździłam do szkoły autobusami, to bilet, który był skasowany, pracowaliśmy te bilety i ponownie używaliśmy. Jak to wiadomo, uczniowie w latach 80. bez grosza przy duszy. 2, 2, 7, 3, więcej historii z biletami i kasownikami. Proszę dzwonić i opowiadać. Wielka awaria kasowników, o niej jeszcze przed 17:30 w audycji popołudniowej opowiemy Państwu. Powiemy też o nauczycielach, którzy coraz poważniej rozmawiają o strajku. A teraz na antenie Trójki Pearl Jam, Even Flow. Better set of days. niektórzy Even Flow mogliby potraktować jako jakieś zagrzewanie do walki. 14 minut po godzinie 18. Czy byliby to nauczyciele? Nauczyciele rozważają strajk. Związkowcy z Solidarności i ZNP zapowiadają zdecydowane działania. Na razie od konferencji po ogólnopolską manifestację, ale na stole leży też opcja strajku. Strajk to zawsze ostateczność, ale dziś ani ZNP, ani Światowa Solidarność tej opcji nie wykluczają, bo jak mówią, rozmowy z ministerstwem utknęły w martwym punkcie, a większość ich postulatów została zignorowana albo, jak twierdzą, przeinaczona. Poprzedni duży strajk w 2019 roku dotyczył głównie podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Oczywiście są zmiany w karcie nauczyciela, no ale one nie idą w tym kierunku, o którym myśmy mówili i którego chcieliśmy. Przede wszystkim chodzi nam o ochronę przedemerytalną. Waldemar Jakubowski, przewodniczący Oświatowej Solidarności. Przygotowaliśmy taki szereg innego rodzaju protestów, gdzie chcielibyśmy mówić o naszych problemach i bolączkach, a co potem, to oczywiście będziemy się zastanawiali. Nie wykluczamy żadnej formy protestu, natomiast planujemy pikiety i demonstracje. Początek września, duża demonstracja w Warszawie ze wszystkimi strukturami. No i na 14 października też planujemy, nie będę zdradzał szczegółów, dość specyficzny event, że się tak wyrażę. Środowisko wciąż pamięta strajk z 2019 roku. Wówczas nauczyciele więcej stracili niż zyskali. Dziś wiele osób mówi wprost, w taki protest jak wtedy nie wejdziemy. Nauczyciele są wypaleni poprzednim protestem, który niewiele przyniósł. No najwięcej to on przyniósł hejtu. Przemysław Fabiański, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Chorzowie. Na początku spora część społeczeństwa, szczególnie rodzice, byli po stronie nauczycieli. Później, po tygodniu czy po dwóch, ten stosunek do nauczycieli i to wsparcie no zgasło bardzo szybko. Wręcz zamieniło się w nieprzyjemne sytuacje. Ale frustracja rośnie, bo chodzi nie tylko o pieniądze. Nauczyciele chcą jasnych zasad, za nadgodziny i za doświadczenie. W szkołach brakuje też świeżej krwi. Bezapelacyjnie najważniejszą rzeczą jest zajęcie się projektem dotyczącym powiązania pensji nauczycieli ze średnią zarobków w gospodarce narodowej. Szymon Lepper, nauczyciel 5 liceum ogólnokształcącego w Gdyni i wiceprezes tamtejszego oddziału ZNP. Obecnie jesteśmy w sytuacji, w której bardzo mało młodych osób przychodzi do zawodu. Jeśli zarobki nie będą na tyle atrakcyjne, żeby dać możliwość utrzymania się nauczycielowi czy nauczycielce, którzy zaczynają dopiero swoją karierę zawodową, to po prostu ci ludzie nie będą przychodzić. I efektem tego może być po prostu takie tąpnięcie pokoleniowe. Tak, że nie będzie kim zastępować, nauczycieli będzie po prostu brakowało, a wtedy niestety najprostszym wyjściem jest obniżenie kwalifikacji, które są potrzebne do zawodu, a to oznacza po prostu spadek jakości kształcenia i to dramatyczny po prostu spadek. To coś, na co nie możemy sobie wspólnie pozwolić. Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi o potrzebie radykalnych działań i zapowiada, że decyzję o formie protestu podejmie 24 czerwca. O nauczycielach domagających się poprawy warunków pracy opowiadała Karolina Gonet. Jest 18:17. Niebawem na antenie Trójki opowiemy o wielkiej awarii kasowników. Raz w życiu pojechałem na gapę, ponieważ nabyłem bilet, ale kasowniki były zepsute. To było ponad 30 lat temu, no i dostałem mandat, którym się nie zgodziłem i go nie zapłaciłem, a 32 lata temu nabyłem samochód i nie korzystam w ogóle ze środków komunikacji zbiorowej. To serdecznie polecam. Pretend it's not the end of the world. We'll be right back. end of the world. Jeden minut po godzinie 18. Choroba kasownikowa powróciła do Polski. Dwa lata temu pojawiła się na Śląsku i Zagłębiu. Dziś dotarła do Warszawy i okolicznych miejscowości. Jej objawy to brak głosu, czerwona dioda oraz komunikat praca zakończona. W stolicy od rana, w starszych tramwajach i autobusach nie można skasować ani odbić biletu. Pasażerowie są zdezorientowani. Dziwnie wygląda, to prawda. Nikt nic nie wie. Widziała pani takich dzisiaj zdezorientowanych? Rano. Wysiadali. Od razu się brali za telefony i instalowali aplikację. Obecnie mam miesięczny bilet. Jakbyś miała kartonikowy bilet, to co wtedy? Może bym poszła na pieszo, albo że ktoś ma daleko, to zadzwoniła po kogoś z rodziny i bym się kompresorowała, zapytała, czy po mnie przyjedzie. Jest też opcja, żeby po prostu się przesiąść w inny tramwaj. Wysiąść i wsiąść w kolejny. Już z takiej desperacji czystej, jeśli nie chce się jechać na gapę. Co ma zrobić pasażer, który natrafi na taki kasownik? Oczywiście, jeśli nie będzie możliwości skasowania biletu, czyli pasażer będzie miał bilet kartonikowy albo będzie chciał aktywować kartę miejską i nie będzie mógł tego zrobić, bo kasowniki nie działają, to oczywiście kontroler tutaj jak najbardziej może odstąpić od opłaty dodatkowej. Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Jeśli pasażer nie zgodzi się z decyzją kontrolera, to oczywiście jest procedura reklamacyjna. Wszystkie tego typu sprawy są przez nas wyjaśniane. My dokładnie wiemy, który kasownik o której godzinie był niesprawny. Może starą szkołą, żeby naprawić, to trzeba by było popukać. Pukanie nie pomaga. I jeszcze pomyślałem, że jeśli kasownik się rozchorował, to może by trzeba było mu podać syrop na kaszel. Tutaj strasznie wieje dzisiaj klimatyzacja w tym tramwaju. Tylko jaki syrop na kaszel mu podać, bo nigdy nie wiem, czy to kaszel mokry, czy suchy. Ale może lekarz mi z tą chorobą pomoże. Nie sądzę, żeby to była choroba zakaźna tym razem. Michał Sutkowski, prezes ELEKT, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To jest choroba regionalna, choroba kasowników, choroby, której nie znajdziemy w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Choroba, która niewątpliwie nie dotyczy, tak jak zwykle, osób starszych. Już nie jest mój problem, a 70+, więc nie kasuję. A co zrobić? Zastosować się do zaleceń. Choroba ciekawa, choroba zastanawiająca, choroba zaskakująca. Choroba, która pojawia się od czasu do czasu, była na Śląsku, jest w Warszawie. Pewnie będzie się pojawiać, ale mimo że jestem doktorem od chorób, to mimo wszystko nie wiem dokładnie, jaka jest przyczyna, etiologia tej choroby. Wydaje się to zaskakujące. Nastąpiła awaria oprogramowania sterującego kasownikami. ale w najstarszych modelach taboru. Oprogramowanie kasownika, urządzenie samo, jakim jest kasownik, zmienia się tak samo, jak mamy do czynienia ze smartfonami czy z komputerami. Są różne generacje tych urządzeń. One były montowane w różnych okresach w pojazdach i to jest związane między innymi właśnie z wiekiem autobusu czy tramwaju. W czerwone to znaczy, że jest w porządku. Dla nas w porządku, dla pasażerów. Za darmo ludzie są do przodu parę złotych, żeby tak było za dwa dni. Także nie płacimy dzisiaj i pan też nie płaci. Paweł Turski ze smutkiem spojrzał na swoją kwartalną kartę miejską i wiedział, że nawet jeśli choroba kasownikowa przerodzi się w epidemię, to i tak nie będzie go dotyczyć. Za nami morze znużone spojrze, wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki, scena pierwsza, 30 akt. Ciepłych miast już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontury granic. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rower MTB Romet Mustang, hamulce hydrauliczne, napęd Shimano. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert. Co to jest dobra zabawa? To jak się tak śmiejesz, że aż przewracasz się na trawie. To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek. Kiedy jest dobra zabawa? Soboty i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły. Gdzie jest dobra zabawa? W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy. Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie. I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci. Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Lato zaczyna się na Malta Festival. Tilda Swinton i Olivier Seyart. Premiery inspirowane twórczością Agnieszki Holland. Spektakle, którymi zachwycił się świat. Jedyny show Alaski Thunderfuck. Koncerty Rose and Murphy, The Teskey Brothers, Think. Teatr, kino, taniec i muzyka na ulicach. Od 20 do 28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Poleca Radiowa Trójka. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Żegnamy reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w związku z działaniami Grzegorza Brauna. Złożyła je ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Europoseł zniszczył w ubiegłą środę tablicę będącą elementem wystawy w Sejmie poświęconej kwestiom LGBT autorstwa Stowarzyszenia Tęczowe Opole. Jeszcze tego samego dnia Braun otrzymał zakaz wstępu do parlamentu. Do prokuratury krajowej wpłynęły dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ujawnienia materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej. Dotyczą nagrań i rozmów z udziałem m.in. adwokata Romana Giertycha i premiera Donalda Tuska. Zawiadomienia złożyli Roman Giertych oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zapisy opublikowała Telewizja Republika. Premier Słowacji zakwestionował potrzebę zwiększania wydatków na obronność i stwierdził, że jego kraj mógłby skorzystać na neutralnym statusie. Niestety ta decyzja nie jest w moich rękach, stwierdził. Wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką opozycji. Neutralność oznacza wyjście z NATO, mówili niektórzy z nich. Prezydent Peter Pellegrini uznał z kolei wypowiedź premiera za próbę prowokacji. To był serwis Trójki. W Trójce teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Prawie 1/4 polskich firm chce utrzymać zatrudnienie. Rekrutować już tylko 18%. To aż o 13 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku. Dzieje się tak mimo, że większość przedsiębiorców deklaruje, że ma dobrą sytuację finansową. Tak wynika z badania Instytutu Randstad. Z reguły połowa roku to jest ten moment, kiedy tych rekrutacji jest więcej. Po pierwszym kwartale firmy mają już ugruntowany budżet, wiedzą na tym, czym stoją, wiedzą, co sobie mogą pozwolić i co planować. No i okazuje się, że chyba doszły do wniosku, że niekoniecznie mogą jeszcze sobie pozwolić na planowanie takiego rozwoju załogi, rozwoju kompetencji w firmach, bo ten odsetek jest dość niski. Mówi ekspert rynku pracy Mateusz Żydek i dodaje, że nowych ofert pracy będzie się pojawiało najwięcej w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Ropa droższa, ale stabilna. Od wczoraj baryłka tej notowanej w Londynie utrzymuje się na poziomie $75. Na to oczywiście w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podwyżki cen paliw są pewne, ale dr Michał Stajniak, analityk rynków finansowych, uspokajał dzisiaj na naszej antenie, że nie grożą nam ceny na poziomie 7 zł, które widzieliśmy po napaści Rosji na Ukrainę. nie będzie tragedii, ale tak czy inaczej z perspektywy sprzed 2 tygodni i tak jesteśmy cały czas około 7-8% wyżej, jeśli chodzi o cenę ropy. No i druga rzecz to są właśnie wakacje. Wakacje, kiedy mamy wzmożony popyt, więc zazwyczaj cały czas ta cena troszkę idzie do góry. Z pewnością tam, gdzie te ceny są najwyższe, to na pewno 6 ponownie zobaczymy. Największe zagrożenie to blokada kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi 20% światowych dostaw ropy, ale ten scenariusz jest coraz mniej prawdopodobny. Urząd antymonopolowy bierze pod lupę Wizera i Ryanaira. Chce sprawdzić, czy polityka bagażowa obu tych linii nie łamie praw konsumentów. Chodzi o rozmiary sejzerów czy dodatkowe opłaty. W tej sprawie do urzędu w ostatnim czasie trafiło wiele skarg. Serwis kończymy walutami i giełdą. Za franka płacimy 4,55, dolar kosztuje 3,70, euro 4,27, funt jest po 5 zł i 1 grosz, a WIG20 na giełdzie skończył dzisiaj dzień ponad 0,5% nad kreską. Jutro przeważnie będzie około 25 stopni, nad morzem chłodniej, tam około 17, w rejonach podgórskich 23 stopnie, na południu nawet 28. Jutro też północna połowa Polski będzie z przelotnym deszczem, na Mazurach i Podlasiu może zagrzmieć. Do 18:00. Zostało nam jeszcze 25 minut. Przed nami opowieść dla każdego, komu na sercu leży dobro zwierząt. To będzie reportaż, jak w każdy wtorek, środę i czwartek po 18:30 w Trójce. Więcej dowiedzą się Państwo po The Cure. All I Ever Am. Program Trzeci Polskiego Radia do godziny 19:00. Zostało nam jeszcze 21 minut. reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Niełatwą opowieść przygotowaliśmy dla Państwa w to wtorkowe popołudnie. Będzie o nadużyciach, zastraszaniu pracowników, sterylizacjach robionych na ostatnią chwilę i ginącym sprzęcie. Kilkanaście dni temu Małgorzata Nabel-Dybaś z Radia Zachód otrzymała niepokojące prośby o interwencję w schronisku, którym od 2021 roku zarządza Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. I nie jest to pierwszy raz, gdy dziennikarka poproszona została o monitorowanie tego ośrodka. I chociaż OTOS Animals znikają z Zielonej Góry, to pracownicy dalej są w strachu. To będzie reportaż, co się dzieje w schronisku. Posłuchajmy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOS Animals jest jedną z największych w Polsce organizacji pożytku publicznego, której celem jest pomoc zwierzętom. Kiedy w 2021 roku OTOS wygrał konkurs na prowadzenie kolejnego w Polsce schroniska dla bezdomnych zwierząt, tym razem w Zielonej Górze, wśród lokalnych stowarzyszeń i organizacji zielonogórskich zawrzało. Już po parunastu miesiącach zaczynają docierać do mnie niepokojące informacje o nieprawidłowościach. W 2024 roku publikujemy po raz pierwszy reportaż o tym, co dzieje się w schronisku, o braku składek ZUS-owskich, braku kastracji i dużej rotacji lekarzy weterynarii. Jednak problem nie znika, a sygnałów jest coraz więcej. Czymkolwiek się zwracamy do OTOS-u, no to jakbyśmy odbijali się od ściany. Więc chyba gdzieś tam miarka się przebrała i chcemy powiedzieć, co wiemy i chcemy, żeby też inni wiedzieli, nie? Sprzęt w budynku był zakupiony za 1 000 000 zł. Ten gabinet jest bardzo dobrze wyposażony. Myślę, że lepiej niż niektóre w Zielonej Górze, takie zwykłe. No i szkoda, że to stoi i się marnuje. Ja uważam, że tutaj od samego początku nie było dobrze. Ale to nie jedyny wątek, który dziś poruszę. W czasie nagrań w Zielonej Górze byli pracownicy i wolontariusze innego otozowego schroniska w Kościerzynie czekają na wyrok sądu w sprawie znęcania się nad psami przez kierownika schroniska. Do mnie pani Gebert kierowała, po tym jak ja zgłaszałam różne sytuacje, kierowała do mnie takie słowa, że mówiła: proponowałabym na twoim miejscu wyciszenie tematu. Ewa Gebert jest prezesem OTOS Animals. Do wątku schroniska w Kościerzynie jeszcze wrócimy. A więc jest początek czerwca i zaczynam spotykać się z moimi bohaterami. Nie kryją swojego strachu, nie wiedzą, co ich czeka, ale jednocześnie bardzo kochają zwierzęta. Ale dziś chcą powiedzieć o ludziach, którzy pracują w schronisku, o tym, jak są traktowani. Na prośbę bohaterów zmieniliśmy ich głosy. OTOS pisał, że na spokojnie można pracowników zwolnić na wypowiedzeniu. Na grupach też jesteśmy straszeni jakimiś naganami, tak, i konsekwencjami. Dlatego tym, że będą nam wystawiane oceny końcowe, że od naszych końcowych ocen wystawianych przez OTOS zależy to, czy my będziemy tutaj od lipca dalej pracować. To są takie ciche groźby, nie? No bo jeżeli coś powiecie, no to nie dostaniecie dobrej oceny, nie dostaniecie referencji. Ludzie są tutaj też zwalniani z dnia na dzień, są degradowani. Atmosfera w pracy jest tragiczna i jest bardzo napięta. Stresująca, nerwowa, groźby, zastraszanie, to, że my nie wiemy, co będzie dalej. To się odbija i na pracy, i na nastrojach. Tutaj też bardzo działają takie stosunki koleżeńskie. Tutaj wiele rzeczy załatwia się po znajomości. Dlaczego kierownictwo schroniska nie reaguje na zarzuty o przywłaszczeniu sprzętu ze zbiórek? Szukana była pralka konkretnego typu, ładowana od góry, mała. Znalazła się osoba, która zechciała taką pralkę schronisku podarować. Pralka została odebrana służbowym samochodem przez pracownika schroniska. Niestety do schroniska nie dojechała. Została zawieziona do mieszkania zastępcy kierownika. Ona otwarcie o tym mówi, cieszy się, że jest pralka, bo stara się zepsuła. Także nie robi z tego żadnej tajemnicy. Zgłaszaliśmy to pani kierownik. Pani kierownik o tym wie. Nie zareagowała w żaden sposób. Mamy też takie informacje, że były przekazane dary, no i nie wszystkie trafiały, bo też potrzebowała blendera, opiekacza czy innych sprzętów. W sprawie nieopłaconych składek ZUS pracownikom schroniska interweniowaliśmy już w tamtym roku. ale okazuje się, że problem nadal istnieje. Co wiemy od ZUS-u bezpośrednio, no to składki nie są uregulowane nadal. I te zaległe, i te bieżące są albo regulowane częściowo, albo w ogóle. Jak wyszła ta afera z tymi składkami, no to gdzieś tam staram się być na bieżąco, no ale OTUS nas zapewnia, że niby są zapłacone, nie? Że nie należy po stronie ZUS-u. ZUS tego nie zaktualizował. No u nas widnieją jako niezapłacone. Obowiązkiem każdej organizacji, która zarządza schroniskiem, jest kastracja i sterylizacja zwierząt. Dlaczego OTUS zajmuje się tym w tak chaotyczny sposób dopiero na 2 miesiące przed zdaniem schroniska miastu? Jest robione bardzo szybko, te zwierzęta są przerzucane z kąta w kąt, to też wpływa źle jakby na ich kondycję, tych zwierząt. Oprócz tego jeszcze są kastrowane psy lękowe. OTUS nie patrzy na to, czy są lękowe, czy nie są lękowe. Jak trzeba, to trzeba kastrować i tyle. Schronisko miało na to bardzo dużo czasu i zgodnie z umowami i z miastem, i z gminami powinno dokonać tych zabiegów dużo wcześniej. Z tego co wiem, to również będzie dotyczyła ta kastracja tych psów lękowych. To jest najbardziej traumatyczne, ponieważ te zwierzęta mają opinie behawioralne, w których jest jasno powiedziane, że wykonanie tych zabiegów ma bardzo duży, negatywny wpływ na te zwierzęta, że może to spowodować absolutnie już totalną dyskwalifikację do znalezienia im domu ze względu na jakby tutaj problemy behawioralne, które mogą się pojawić po takim zabiegu i no nie rozumiem tutaj takiej decyzji. Wróćmy teraz do wątku innego schroniska, które prowadzi OTUS Animals w Kościerzynie i który jest istotny w całej tej sprawie. Rozmawiam z Elżbietą Jerzyk-Pakusz, która odeszła z inspektoratu OTUS Animals, zbulwersowana postawą zarządu organizacji wobec zgłaszanych przypadków znęcania się nad zwierzętami przez kierownika tego schroniska. Nie, proszę nie zmieniać w ogóle mojego głosu, dlatego że to wszystko, co ja opowiadam, no to mam na to wszystko jakby dowody. Były kierownik tego schroniska zostaje skazany za bicie psów policyjną pałką. Pracownicy i wolontariusze, w tym pani Elżbieta, wielokrotnie zgłaszali to okrucieństwo prezes OTUS Animals Ewie Gebert. OTUS z góry jakby założył, że kilkunastu ludzi, no nie wiem, kłamie, wymyśla, tak? Nie było takiego wsparcia, bo mi się wydawało, że nasze wszystkie działania odbywają się w miejscu, które jest pod ochroną, pod tymi skrzydłami no jednej z największych organizacji prozwierzęcych w Polsce, tak? Że tam chodzi tylko i wyłącznie o dobro zwierząt. Do dziś dnia ja sobie zadaję pytanie, o co tam tak właściwie chodziło? Dlaczego tak bardzo pani Gebert i pan Gebert stali za kierownikiem, za byłym emerytowanym policjantem, który nie miał elementarnej wiedzy na temat zwierząt? Nie znajduję właściwie przyczyny, dla której tak bardzo ci ludzie nie ufali wolontariuszom i dlaczego tak bardzo próbowali za każdym razem zamknąć im usta, tak? Wysyłając choćby te pisma przedsądowe z prośbą o zaprzestanie naruszeń dobrego imienia Fundacji Animalsi. Dodam, że tych pism zostało sporo wysłanych, natomiast no, żadna z tych spraw nie skończyła się w sądzie i to jest też zastanawiające, tak? Że to są takie jakby straszaki w moim odczuciu. Jedna z byłych pracownic schroniska w Kościerzynie także otrzymała wezwanie przedprocesowe. Znaczy ja to pismo dostałam w sumie już w trakcie trwania postępowania, więc nie tak jak niektórzy, którzy no z tego co wiem dostawali je po zgłoszeniu jakichś nieprawidłowości, tylko moje pismo było odnośnie tego, że w wywiadzie powiedziałam, że pani Ewa Gebert wiedziała o tym znęcaniu się nad zwierzętami. Zaraz chwilę po tym wywiadzie dostałam właśnie pismo, w którym nakazują mnie oficjalnie przeprosić, że to jest zniesławienie, że ona wcale nie wiedziała. No i że właśnie jeśli tego nie zrobię, no to dalej pójdą z tym do sądu. I tak się stało? Oczywiście ja tego nie zrobiłam, no bo jakby no wszystko, co było powiedziane, to była prawda. No i dalszego postępowania nic tutaj się nie zadziało, nie? Ale no to jest... To akurat... Byliśmy tak na 99% pewni, że nic dalej to nie pójdzie, bo to no właśnie u nich normalne. Dlaczego normalne? No, że właśnie każdemu, kto gdzieś tam się wypowie, czy w internecie, czy u nich, po prostu dostają takie pisma, po prostu taki straszak, żeby ktoś przestał mówić. Bo w całej tej sprawie wybrzmiewa ważny wątek zastraszania sygnalistów pismami przedprocesowymi. Takie pismo otrzymał też Dawid, który zgłaszał nieprawidłowości w zielonogórskim schronisku. Jego głos jest ważny, ponieważ Dawid był jednym z pierwszych kierowników schroniska pod zarządem OTOS Animals. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOS Animals stwierdziło, że moja wypowiedź dotycząca tego, co miało miejsce w schronisku w trakcie, kiedy ja pracowałem i w ogóle w jaki sposób się rozstaliśmy i jak to wszystko wyglądało z ich strony, narusza ich dobre osobiste. Jak miałeś zadośćuczynić? Oczekiwali ode mnie podpisania własnoręcznego oświadczenia o następującej treści, którą oni mi tą treść oczywiście ubrali w słowa. Chcieli ode mnie takie oświadczenie, w którym miałem wyrazić nieograniczoną w czasie zgodę na rozpowszechnienie tego oświadczenia przez internet, także audycje radiowe, udostępnienie mojego imienia i nazwiska. Tego ode mnie żądali. Co zrobiłeś? No oczywiście nie odpisałem. A dlaczego miałem odpisywać? Przecież jeżeli uważali, że naruszyłem ich dobra osobiste, mogli oddać sprawę do sądu. Jak odebrałeś to, że takie pismo do ciebie wysłano? Liczyłem się z tym. Liczyłem się z tym poprzez to, że już miałem jakieś doświadczenie współpracy z nimi i wiedziałem, że tą organizacją rządzą osoby, które są w jakiś sposób mściwe i w taki sposób lubią załatwiać sprawy. Nie mają odwagi, żeby stanąć i porozmawiać normalnie. Z tego co pamiętam, to przecież na audycję byli też zapraszani i nie chcieli wziąć udziału. Cały czas unikają odpowiedzi, tak? Wystawiają pracowników do odpowiadania. Dlaczego, jeszcze raz powtórzę, dlaczego pani prezes, pani Ewa Gebert albo pani Katarzyna Kownacka nigdy tutaj nie przyjechali, nie wzięli udziału, żeby porozmawiać? Przecież to są osoby, które zarządzają tą organizacją. Po prostu zarzucili nam jakiś stek kłamstw, że dopuszczaliśmy się rzeczy, które po prostu nie miały miejsca i nagle teraz po kolejnym roku sytuacja znowu inaczej się klaruje i jednak się okazuje, że rzeczy, które mówiliśmy są po prostu prawdą, tak? Że przecież skoro tak dobrze zarządzali tym schroniskiem i wszystko, to czemu dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że ludzie są niezadowoleni, że no wcale to nie wygląda dobrze, tak? Tam cały czas dochodzi do jakichś roszad międzyludzkich, tak? Jakichś konfliktów, jakichś takich dziwnych sytuacji. No przykre to jest. A większość ludzi, z których znam, którzy współpracowali z OTOS-em, to przeważnie w takich dziwnych okolicznościach są przez nich zwalniani. Tak kończy się z nimi współpraca. Chciałam oddać głos zarządowi OTOS Animals i zwróciłam się do Katarzyny Kownackiej, odpowiedzialnej w OTOS Animals za schronisko w Zielonej Górze. Po rozmowie telefonicznej otrzymałam jednak tylko odpowiedzi w formie pisemnej. Wszystkie zaległości w ZUS zostały opłacone. W chwili obecnej nie ma żadnych zaległości. Cały czas trwa akcja sterylizacji zwierząt. W samym maju wysterylizowano 32 zwierzęta. Gdy pytam o pralkę, pierwszy raz dowiadujemy się o tej sytuacji. Wystosowaliśmy do pracownika schroniska prośbę o pisemne wyjaśnienie. Wystosowałam także pytanie dotyczące wyroku skazującego byłego kierownika schroniska w Kościerzynie, który bił psy policyjną pałką. OTOS odpowiada, że nie zatrudniał byłego kierownika, ponieważ schronisko jest prowadzone przez zaprzyjaźnioną Fundację Animalsi, która po otrzymaniu informacji o złym traktowaniu zwierząt zawiesiła pracownika, po czym rozwiązała z nim umowę o pracę. I na koniec, niestety, wywiadu przez telefon nie jestem w stanie pani udzielić. W tej wypowiedzi cytuję tylko niewielkie fragmenty odpowiedzi pani Katarzyny Kownackiej. Całość publikujemy na radiowych stronach. Powiem szczerze, że w chwili obecnej też musiałem troszeczkę odpocząć sobie od tego tematu, ponieważ kosztowało mnie to trochę emocji, tak? Ponieważ wraz z wcześniejszą kierowniczką Sylwią robiliśmy wszystko w tym kierunku, żeby schronisko w Zielonej Górze w końcu zaczęło funkcjonować porządnie i żeby to było takie miejsce, o którym tyle zielonogórzan marzyło, tak? Miejsce, w którym będziemy dbali o zwierzęta. Chcieliśmy też, żeby tych zwierząt było o wiele mniej. Chcieliśmy robić dużo ciekawych rzeczy, dużo akcji związanych z zwierzętami, tak? I sterylizacji, kastracji, wszystko, a to się wszystko tak poskładało, że w chwili obecnej w schronisku zwierzęta w Zielonej Górze są na ostatnim miejscu. Szczerze mówiąc, jak miałam dopiero zacząć pracę, a pracowałam wcześniej w innym schronisku, to już wiele osób mi mówiło, żeby właśnie z OTOS-em lepiej nie mieć nic wspólnego, no ale gdzieś tam miłość do zwierząt zwyciężyła, a potem wyszło na ich prawdę, także... Ale żałuje pani tej decyzji o zwolnieniu?